दो नैन तेरे, दो नैन मेरे, निये संग दे हो चार गए, सानू पता न लगिया किस वे असी अपना सब कुछ हार गए। कर देना जे प्यार, कर देना जे प्यार, कर देना जे प्यार ता जिंदगी सौखी रहेगी। तेरा हुंदा ना दीदार जिंदगी सौखी रहती है, तेरा हुंदा ना दीदार जिंदगी सौखी रहती। हां तेरी ने पाए सब पवाड़े नी, अरमान साडे कानू सूली चाड़े नी। जे कर देंदी इनकार, जे कर देंदी इनकार ता जिंदगी सौखी रहंदी। तेरा हुंदा ना दीदार जिंदगी सौखी रहती है, तेरा हुंदा ना दीदार जिंदगी सौखी। केड़ी गलों इन्नी तू मजबूर हो गई, चाह वर्गिए साडे कोलों दूर हो गई। केड़ी गलों इन्नी तू मजबूर हो गई, चाह वर्गिए साडे कोलों दूर हो गई। तैनू ना मन दे हकदार, मन दे हकदार ता जिंदगी सौखी रहंदी। तेरा हुंदा ना दीदार जिंदगी सौखी रहंदी है, तेरा हुंदा ना दीदार जिंदगी सौखी। भुल ही जांदे यार, तैनू भुल ही जांदे यार ता जिंदगी सौखी रहंदी। तेरा हुंदा ना दीदार ना जिंदगी सौखी रहिंदी है तेरा हुंदा ना दीदार ना जिंदगी सौखी